Ongu laborari bezala adaptatuko gira. Egan nahi du bai euriko urori bilduko dugu, baliatuko dugu, ureztatzeko sistema berri batzu entxiatzen ditugu, guta-gut aspertsionen ordez, eta teknikoki moldatuko gira. Aldiz, egia da, gure kezka dela, iruditzen zaigu laborantza klientasuna behar dula, egan nahi du jendeak bazkatzen ditugu, jango nuke, jatekoa produzitzen dugu, beraz, iruditzen zait, ala ere argi izan behar dela, urik gabe ez dugula jatekorik egiten ahal. Bai, konturatzen gira orain zinez behar dugula zerbait egin, baldintzak meteo aldatzen ari da, eta ura beharko dugu, uri denen ontasuna da, beharko dugu partekatu. Eta ari gira zinez gogoetatzen eta proiektua lantzen, orain arte erabiltzen ez ginuen ura, egan nahi dut euriko ura, gure bastimenduetan erortzen den urori, biltzea gure pentzean ureztatzeko erabiltzeko.